L'Alba publica Malèfica, el primer avançament del seu nou disc. Malèfica, una cançó que enganxa a la primera. L'Alba, una banda a tenir en compte del panorama musical català. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Gourmet La Vanguardia ens anima a celebrar amb Cava i Catànies. Una completa selecció de Catànies Codier i l'edició limitada Duet Coco amb el maridatge perfecte. Jové i Camps Reserva Família. La combinació més dolça que per només 49 euros ja pots trobar i celebrar a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong. RAC 1. Ja és aquí la cursa de RAC 1. Aquest any a Terrassa. El diumenge 27 d'octubre, la novena cursa de RAC 1. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Terrassa, CaixaBank, FIAC Assegurances, AENA, Torrons Vicenç i Toyota Orient Cars Terrassa del grup CSM Automoció. Hi ha gent aquí preparada de totes les edats. I gos, i veig un gos. Gos? Meten el micro. Una cursa de 5 quilòmetres per tots els públics que recorrerà el centre de Terrassa passant pels llocs més emblemàtics de la ciutat. Apunteu-vos-hi a la cursa de RAC1.cat. Últims dies d'inscripcions. Els corredors rebran una samarreta tècnica de Mizuno. Us esperem a la cursa de RAC 1. Festa d'Esport i Ràdio a Terrassa. Amb la col·laboració de Botting Parks, Coca-Cola, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Vicenç Esport i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La teva música. Se li va despejar-me i ja cansada de estar apagada decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder. Y como ellos también, yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Soy pa' su novia, no. pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal, pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Con vista al mar, reservé el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa pa' mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Rico soltera. Indiscutible que ens porta Shakira, eh? Una bona mostra de que teòricament ja ha superat lo de Gerard Piqué, ara fa el que li rota, tu. Sí. És soltera, doncs vinga, a tope de power. Va, seguim avançant. Salutacions a Enric Font. De seguida, el ritme que ens porta Anna Mena, ritme de vertigen, per cert. Amb Madrid City, abans, mira... El so dels Maroon 5 recuperant el seu Sugar. Somebody's me. Something

se encuentren. Noche entera. El cor, vinga, sant, tornem-hi. M'has deixat tot pelat, vinga, sant, tornem-hi. I em dic trons un altre cop, vinga, sant, tornem-hi. La flor al cul que ja no val, fins un altre i merci. Ai, tantes ganes que tenies de mi, ara em diuen que m'he d'animar. Ja no queda una foto a Instagram, se'm fa gran el meu llibre. Em llevo, però això és verídic, eh? Quan em llevo em dic, mira, Sant Tornem-hi, vinga, la rutina, Sant Tornem-hi. I me'n recordo sempre d'aquesta cançó de Mamaduixa, és la més recent, que mira, un cop més te la punxem amb la teva música. Yeah! Toma! Va, que seguim amb moltes més. Animant-te la tarda de dissabte. Va, que en una estoneta ens guarnirem de cowboy per ballar la història que ens porta Beyoncé al seu Texas Hold'em. Abans recuperem l'essència dels fan Beatles. Sempre joves. We are young. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. So I set the world.

Festa d'Esport i Ràdio a Terrassa. Amb la col·laboració d'Instituts Odontològics, Montse Interiors, Ral d'Avinyó, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tendència, ella és Sabrina Carpenter, una de les artistes més influents actualment, amb temes com aquest Espresso, o sigui, mola, eh? Va, que seguim amb moltes més. Sempre un plaer acompanyar-te, faci el que facis, que anant amunt i avall, amb el cotxe, ojo a la carretera. Va, en una soneta amb Meghan Trainor, amb el seu Criminals abans. Recuperem el so de Nil Moliner, Libertad. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad. Me siento vivo y no me tiembla el pulso, son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. como un cometa que alumbra todo el cielo. Esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Sé como el aire. Feels this good. per ajuntar-me a Menorca amb Barcelona. Quan tardarà en arribar l'estiu que tant ens dona? Des de galeria cremada, de tant no veure fotos nostres. Visc en una via trucada i no ho puc aguantar. Fa dies que et penso, ja fa dies que estem separats. Segur estic tu tan lluny, quan tornaré a estar al teu costat. Perquè saps que fa dies, ja fa masses dies, fa dies que estic esperant. Perquè saps que fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, fa dies m'estic planejant. I jo tot recordo fent-me petons a sota l'aigua. I deies que sempre i per sempre aquella cançó jo recordava. I jo et deia aquí. T'esperes aïlla on fa dies que et penso. Ja fa dies que estàs separat. Segur estic tu tan lluny, quan tornaré estàs de gustat. Fa dies que et penso, ja fa dies que em rondes pel cap. Només tinc ulls per tu. I va arribar el fred i se'n va anar sol. Vas agafar un avió cap a casa, tu tot sol. I ara estic fred i sé que queda poc. Porto comptant dies des de l'últim cop. No puc evitar, se m'ha l'acostum d'enamorar-me cada estiu d'un català com tu. Ei, pujo per Sant Joan, caem a l'imperi com cada any. Perquè saps que fa dies, ja fa masses dies, fa dies que estic esperant. Perquè saps que fa dies, fa dies, estic planejant. La Kiki, the science. Demostrar-ho a Menorca. Kiki, que tu també la cantes, eh? És que s'enganxa, s'enganxa. Fa dies! És la proposta de... Els tiets al costat de la Kiara d'Ote. I mira, ens venia de gust també. Abans de començar, nova hora al teu costat, sí? Va, que seguim amb moltes... Moment de recuperar l'essència de Madonna. Amb aquesta proposta que recorda una mica els ABBA. Per què serà? Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly. I'm not afraid to 105. 1, 2, 3, 4. Sonar i encara la demaneu al Jatardes. El so de Disturb versionant això, The Sound of Silence, una referència que ha sigut una revolució aquesta temporada, eh? La teva música amb Enric Font. Hello! Bons minuts que passen de les 6 d'aquesta tarda de dissabte i encara moltes, perquè en una soneta el so tendre que ens porten Lady Gaga amb Bruno Mars, Die With A Smile. Cada dia m'agrada més, tu. Abans, recuperant el so de Jess Glynn. Hold my hand. Mira, m'ha quedat bé, tu, escolta. Sí. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay.

I la seva noia catalana. Descobreix l'artista revelació de la tardor, Bali 13. Noia catalana. Noia catalana, primer single ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Noia catalana. Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros i emporta't 7 tàpers de ser castell valorats en 90 euros. Són resistents, lleugers, aptes per a microones i no retenen sabors ni olors. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i conserva els teus àpats amb els tàpers castell. Amb 15 anys van fer una banda. No els escoltava ni el Tató. Però ara... són un grup de pop que, a més... li agrada als teus pares. RAC 105 i Estrella d'Am et porten un nou 105 confidencial amb Sexeni. El dilluns 28 d'octubre, a 8:45 del vespre, tens una cita a l'antiga fàbrica Estrella d'Am amb una de les bandes del moment a Catalunya. Després d'èxits com De Lau, Grup de Pop o La Faràndula, els lleidatans ens avançaran en exclusiva algunes cançons del seu proper disc que no veurà la llum fins al 2025. Pot servir-te en una me... Apunta't a RAC105.cat i aconsegueix invitacions per conèixer el més nou de Sexeni. El dilluns 28 d'octubre a 8:45 del vespre. Viu un concert inoblidable a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Torna al 105 confidencial. Amb RAC 105 i el patrocini d'Estrella d'Am. Que li agrades tos pares. arriba de cap a peus i de tant en tant també ens agrada repassar la seva música aquí a Reaction 5, com és el cas d'aquest Kings and Queens. Parlem d'Iva Max, que mira, sona també avui dissabte. Aquí amb la teva música. Va, seguim amb més, al tanto, perquè és moment de punxar-te la nova que ens porta Teddy Swims, de nou al nord-americà, que ens enamora amb la seva veu, la seva música i el seu ritme, com per exemple amb això, Bad Dreams. Sun is going down, time is running out, no one else around but me. Steady losing light, steady losing my mind, over shadows and gravity. La teva música. I cannot wait. I need to carry on and pick it up myself. Cause it's a mad, mad

atents a la proposta d'Anna Mena al costat d'Emília. Com ho estan patant amb això? Carita trist, eh? Sí. Ai, de nou ens venia de gust avui dissabte. Aquí a RAC 105. Va, que en una estoneta el so d'Aitana en el cotxe, dedicada a tots aquells que aneu amunt i avall ara mateix per les carreteres. Abans arriba Lorin amb això, Tatu. Va. Baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find our way. Violins playing and the angels crying when the te vas acercando y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así, toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando. Hoy brindamos por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Que contigo no importa la hora, solo quiero que estemos a solas. Dame un beso de esos que enamoran, eso es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando. Y con esa noche sigo soñando, bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y en mi casa vamos a terminar bailando así. Bailando así. Bailando así.

La teva música. RAC 105. Coneix Bali 13 i la seva noia catalana. Descobreix l'artista revelació de la tardor, Bali 13. Noia catalana. Noia catalana, primer single ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Noia catalana. Harris Trump, el món en joc. El proper 30 d'octubre a l'Auditori MGS de Barcelona, Ramon Rovira, Victòria Alsina, Xavier Mastaxaxàs, Mercè Crosas i Xesco Reverter debatran sobre les eleccions als Estats Units i la seva influència en el món. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions. Patrocinat per Indra i Endesa. Amb 15 anys van fer una banda. No els escoltava ni el Tato. Però ara... són un grup de pop que, a més... li agrada als teus pares. I ara tinc un grup de pop que li agrada... RAC 105 i Estrella Damm et porten un nou 105 confidencial amb Sexeni. El dilluns 28 d'octubre, a 2:15 del vespre, tens una cita a l'antiga fàbrica Estrella Damm amb una de les bandes del moment a Catalunya. I quan arriba la faràndula... Després d'èxits com De Lau, Grup de Pop o La Faràndula, els lleidatans ens avançaran en exclusiva algunes cançons del seu proper disc que no veurà la llum fins al 2025. Pot servir-te en una me... Apunta't a rac105.cat i aconsegueix invitacions per conèixer el més nou de Sexeni. El dilluns 28 d'octubre a 8:45 del vespre, vi un concert inoblidable a l'antiga fàbrica Estrella Damm. Torna al 105 confidencial amb RAC 105 i el patrocini d'Estrella Damm. Que li agrada als teus pares. I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know. Setmana hem vist i gaudit d'aquesta samarreta que lluirà el Barça al pròxim clàssic amb el logo dels Coldplay, que bé, més que el logo, més que posar Coldplay, són els estats de la lluna, eh? Així fent referència a Moon Music, que és l'últim àlbum, on trobes cançons com aquest Feels Like I'm Falling in Love, eh? Que bonic, tu. Va, seguim amb més, aquí a RAC 105, no parem. It's a human sign. We're dancing. it like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. Now sing together. Podràs canviar d'emissora. La teva música. Ràdio 105. Et deixa d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó. Lentament cintura, espatlles, malgrat la por. Fent el mort. La vida passa igual. Atenció, perquè és la nova dels Ginestar, que ens porten Només Viure. A que mola. Va, que seguim amb moltes més abans d'arribar a les 7 d'aquesta tarda, dissabte. Què et sembla si viatgem cap al 2003 amb aquesta referència que ens portaven els Hoobastank? És pell de gallina, això. The Reason. do those things to you. And so I have to say before I go de música. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. Do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. Wish I was around, I just wanna make you happier, baby. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the now you're in my life. I can't get you off my mind. I've never been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming too.

Canviar d'emissor. Som la teva música. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all. But you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. A grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, oh, I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby. But you won't do the same. Out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. Yes, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade.

els diumenges, els dilluns por un fort. Si els dimarts dius que em deixes, els dimecres són mort. Dijous surto de farra, divendres puc morir. Dissabte ploro a la barra, perquè no estàs amb mi. It's okay. This is The Weeknd. Hey, I'm Shakira. No podràs canviar d'emissora. Hola, sóc la Rosalia. I am Harry Styles. I'm Pink. Som la teva música. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Teva música.

poder, l'energia i la pell de gallina que se'm posa cada cop que escolto la Sia amb aquestes històries com el Unstoppable. És que no parem. No. Va, pocs minuts per arribar a les 8 de la tarda d'aquest dissabte. Anem amb temes com aquest de Sabrina Carpenter, que també ho peten, i molt. Això es diu Taste. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Rain on me. your galaxy. I'm about to fly. Rain on me, tsunami. Heads up to the sky. I'll be your galaxy. I'm about to fly. Recents que ens porta The Weeknd, el canadenc, que ens meravella un cop més amb això, Dancing in the Flames. Així hem volgut començar aquesta última horeta juntets avui dissabte, com sempre, bones ballaruques amb la teva música. Què tal, com estàs? Vinga, foli, foli, foli. La teva música amb Enric Font. Hola, hola. Bons minuts que passen de les 8. De seguida, el so de la fúmiga al costat de Figaflaues. Ja dormiré, ja. Sí, sí, avui segur que no. Abans ens quedem amb Aitana, mita-la. Què, anem cap a Formentera? Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa, vamos a hacerlo pero mi manera. Vamos a besarnos toda la noche entera. Si tú me quieres, yo hago lo que quieras. Vuelo directo para Formentera. Donde tú quieres. Si tú quieres amanecer conmigo. Si yo quiero amanecer contigo. Una noche pero sin testigos. Y que no salga el sol. Porque desde que estás aquí. Que igual debería descansar. Y queda y cesar. Es que feo cuanto te está tanca. Que hoy no es disarte. Que no sabes ni en quién día estás. No me rayes, no me rayes. Porte un mal de cap que no me la cabe. Ahora ya te infampos a poner braves. Dónde le tiene que ponen en de cales. No me rayes, no me rayes. Ni le avisamos cada cuatro horas. Ya me olvida, te van a matar. Pues mira, tampoco ni ir a sopar, sorry. Estoy fento per mí. Hasta tú. Que yo no estoy ya dormiré cuando se acabe el estío. Encara no acaba. La teva música. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she'll be

rico soltera. El día está pa' bote de playa y para pasarme de la raya. En la arena sobre la toalla, ese plancito nunca falla. Su novia, nadie va a decirme cómo me debo comportar. Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Con vista al mar, reservé el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa pa' mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Aún huele verano aquí. ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo lo que quiera, se pasa rico soltera. Deixa clar, que està soltera, que fa el que li dona la gana. Doncs clar que sí, vinga. El so de Shakira, que un cop més ens meravella amb la seva proposta. Que, a més, demaneu sovint al Getardes, no vegis. Ho peta la colombiana, tu. Que, a més, la canteu, també, de tant en tant. Deixeu un missatge allà cantant la cançó. Va, que seguim amb moltes més. Salutacions d'Enric Font. Anem a recuperar so de B.O.B. amb Hayley Williams. Much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late. I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night. Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? Of the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listened to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is for the gator, what's up, Bobby Ray? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this shit? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes.

feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Kill you makes you stronger. Cacao, suau, suau, sagui mamá el tumbao. Chiringuito, chiringuito, abanico, abanico. Para ver a mi, para mi papá. La Marina está morena, más panfina está una trena. Era la Kelly, van darrere, s'imagina em fan la peli. El parcint suau, la crema, el cos demana fricció, cultruretes i la crema, sortim al balcó. M'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala, el banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena, Pantina fa una trena. Lo rompe, ho trenca. Lo rompe, ho cançó dels Figaflowers. Jo crec que no fa falta ni que la presenti, perquè déu-n'hi-do com ha sonat aquest estiu i el que queda encara, perquè això té cua. La Marina està morena, està cremada, està torrada, i nosaltres que pràcticament, jo, almenys jo, toco el dossier. La teva música amb Enric Font. Ciao, pescau! Va, i no desconnectis, perquè de seguida per aquí tens a l'Héctor Huguet amb el ritme de la nit, el millor sedents de tots els temps, que mira, els caps de setmana també, doncs ho gaudim al vespre aquí, a tope de power. Va, demà hi torno a partir de les dues, amb la teva música, esclar. Apa, ara sí, xau, pues, xau. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heart beat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love. Somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. Again. So many nights my tears fell harder than. Take my broken heart. Flags Dancing. Quantes nits inoblidables has viscut? El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105. Fins a les 12. El ritme de la nit. Ai, ai, ai, ai. Memories of love. Se m'acut una cançó millor per començar un programa Remember que el Memories, clar. Aquí el teníem, de Network. Ai, mare meva, quin gall que acabo de fotre. I tot just acabo de començar, per favor. Ara veuré una mica d'aigua, en fi. Que li agafo el relleu a l'Enric Font. Ciao, Enric, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Salutacions de part de l'Héctor Huguet, com cada divendres i dissabte, en aquest cas, m'hi quedo fins al punt de les 12 per acompanyar-te en aquesta nit de dissabte amb el bo i millor de la música dance, de la música Remember, i per, com et dic, com el Memories, doncs recordar vells temps, viatjar alguns anys enrere i recordar i dir, hosti, aquesta no la tenia present i ha sonat aquí el ritme de la nit. Doncs bàsicament d'això tracta aquest programa. Sigueu feliços, disfruteu moltíssim, passeu una grandíssima nit de dissabte i jo et deixo amb aquesta meravella brutal. El ritme de la nit amb Héctor Huguet. Original de Bruce Springsteen i Patti Smith, segur que la recordeu, el Because the Night, en aquest cas de Coro i Talesa. Take me now, baby, as I am. Pull me close, I understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is the thing in which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hands. Take my hands, come undercover. Can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to lovers. de la nit. De 9 a 12 a RAC 105. Més emblemàtiques amb el ritme de la nit. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love.